Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 24 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Rydź. Powstaje kolejna inicjatywa, której celem jest upamiętnienie Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. To projekt Silent Hero. Komendant stołeczny policji zrezygnował z pełnionej funkcji. W Bieszczadach rozpoczął się sprawdzian dla kandydatów do jednostki specjalnej AGAT. Powstaje kolejna inicjatywa, której celem jest upamiętnienie Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. To Silent Hero, projekt fundacji From the Depths, która zaprosiła dziennikarzy z różnych redakcji, by nagrali rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów przed Holokaustem. Osoby, które z narażeniem własnego życia pomagały Żydom w czasie wojny, mówią dziś, że ich zachowanie było naturalną chęcią pomocy potrzebującym. To nie było, że ten to jest taki, to trzeba go wyrzucić, czy nie trzeba mu pomóc, bo on jest biedny, bo jego prześladują. Także to, ja mówię, ludzie byli zupełnie inni, jak teraz są. Mówi na jednym z nagrań Natalia Jakoniuk, uhonorowana niedawno nagrodą imienia Żabińskich. Z kolei Sprawiedliwa wśród Narodów Świata Irena Senderska-Żońca, której rodzina ukrywała w Borysławiu Żydów, mówi, że przesłanie Sprawiedliwych to uniwersalne wartości. Ja bym przekazała właśnie miłość człowieka do człowieka. To jest najważniejsze. Prezes fundacji From the Depths, Johnny Daniels, liczy, że akcja Silent Hero odbije się echem na świecie. Gdy ktoś zobaczy świadectwo tych cichych bohaterów, to nie powie już o polskich obozach śmierci. Nagrania z cyklu Silent Hero będą dostępne w wielu językach w internecie. Karol Dermoros, Polskie Radio. Komendant stołeczny policji zrezygnował z pełnionej funkcji. Inspektor Rafał Kubicki po 7 miesiącach kierowania warszawskim garnizonem podał się do dymisji. To trzecia zmiana na tym stanowisku w ciągu 3 lat. Decyzja komendanta nie zaskoczyła szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Rzeczywiście komendant Kubicki zdecydował o przejściu na emeryturę. To są względy osobiste, sam mówił o tym dziś, a więc ze względów osobistych taką decyzję podjął. Znany jest już kandydat na następcę komendanta Rafała Kubickiego. Obecny zastępca komendanta stołecznego policji, pan inspektor Andrzej Krajewski, jest kandydatem na stanowisko komendanta stołecznego policji. Inspektor Kubicki był komendantem stołecznym od marca tego roku. Zajął to stanowisko po tym, jak jego poprzednik, inspektor Robert Żebrowski, został odwołany. W Bieszczadach rozpoczął się sprawdzian dla kandydatów do jednostki specjalnej AGAT. O miejsce w gliwickiej formacji walczy 33 ochotników. Wśród kandydatów są zarówno zawodowi żołnierze z innych jednostek, jak i cywile po kursie JATA, organizowanym w ramach Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych przy jednostce komandosów w Lublińcu. Selekcję przeprowadzoną przez gliwicką formację od kilku lat w Bieszczadach obserwuje nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Poranna odprawa w Gliwicach, kilkugodzinna podróż w Bieszczady i pierwsze wieczorne zadania w terenie. To początek selekcji do jednostki AGAT. Tuż po przyjeździe w góry na kandydatów czekały pierwsze zadania. Szybkie wypakowanie ekwipunku. Pojemnik na wodę. 2 sztuki. Jest, jest. Dobrze. Również szybkie pakowanie, a dla spóźnialskich solidne kary. 19. Dawa. 20. I co? Siła i rogi, jak powiedz tylko zbliża. Po pompkach i przesiadach przyszedł czas na bieg. 15 kilometrów z 30-kilogramowymi plecakami na czas. Ale z głową. Jak się zrobi ciemno, odpalamy czołówki, nie zostawiamy kolegów, ale jednocześnie pilnujemy swego czasu. Jasne? Dla Maćka, kierownika selekcji, ten pierwszy dzień jest bardzo ważny. Potwierdzenie, że ten kandydat to jest osoba, która tu przyjechała po to, żeby powalczyć. Pierwsze zadanie wyeliminowało jedną osobę, a pierwsza zimna noc pod gołym niebem zweryfikuje przygotowanie kolejnych ochotników. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś zdecydowanie więcej słońca, deszcz może padać w centrum i w górach. 6 stopni w Białymstoku, 8 w Łodzi, 9 w Warszawie, 10 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. Dzień dobry i dobry wieczór. Zaczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. Ja się nazywam Agnieszka Szydłowska. Warszawa i Hati Wati to wspomnienie po koncercie, na który wybrałam się w Warszawie w sobotę wieczorem. Koncercie, na którym Piotr Kaliński wspólnie z kolegami prezentował swoją muzykę, przede wszystkim z płyty Szum. Utwór Warszawa także wspaniale podczas tego występu wybrzmiał, chociaż artyści doświadczyli tego, co dla zajmujących się elektroniką jest takim małym końcem świata, a mianowicie doświadczyli braku prądu. A po takiej awarii wiele ustawień, wiele zaprogramowanych elementów, które już były zaplanowane na koncert, trzeba programować i trzeba zapisywać na nowo. Ale kiedy zaczyna się od końca świata, to potem może być już tylko lepiej i tak też ten koncert przebiegał. A w mojej głowie rodziły się liczne skojarzenia pod wpływem muzyki Hati Watiego na żywo. Między innymi z innym artystą, artystą kanadyjskim, który prywatnie nazywa się Spencer Crook. Spencer Krug w roku 2011 po raz pierwszy wydał pełnowymiarową płytę pod szyldem Moonface. To jest jedna z tych płyt, do których uwielbiam wracać. W tytule ma organy i w tytule ma wibrafon i jednocześnie takie przyznanie się artysty do tego, że chociaż planował wydać płytę z udziałem przede wszystkim instrumentów, to skończyło się tak, jak się skończyło. Zamiast wibrafonu organy. Najważniejsze dla nas oczywiście jest to, że powstało przepiękne połączenie jego muzyki, jego wyobraźni muzycznej opartej na tej płycie o elektronikę i głosu niezwykle specyficznego. Moonface raz jeszcze z tej samej płyty. Ale uwaga, uwaga, bo gdyby ktoś poszukiwał teraz, nagle, po raz pierwszy Moonface'a w sieci i przeszukiwał zasoby dostępne w internecie, może też trafić na artystę, który używa tego samego pseudonimu. Mamy bowiem na świecie szyld Moonface, pod którym ukrywa się nie tylko Spencer Krug, ale także Phil Thompson. just doing that three times, you've sent these subliminal cues to your body that says, I'm inviting healing. I'm inviting peace and groundedness and centeredness back into my life. And your body already knew this before you even had to say it, because that's what deep breathing does. So sit back and listen to the tone. Open our minds. AR1 Phila Thompsona pod szyldem Moonface, nagranie świeżutkie, nowiutkie, wow, opublikowane w roku 2017. Ale wróćmy raz jeszcze do Spencera Kruga i do Moonface'a w wydaniu kanadyjskim. To jest wyprawa do roku 2010, bo zanim Moonface zadebiutował wspaniałym albumem w roku 2011, to rok wcześniej ukazała się pierwsza epka. No. venture into the dreamland where the waves have come alive, and I watch them chase the people down the beach, but they are bound to the water like creatures on a leash. I have ridden on these waves, I have crashed into the shore. I have Marimba and Sheet Drums to jest tytuł epki, która właśnie w całej okazałości wybrzmiała na naszej antenie. Moonface i rok 2010. I nie jest to jedyny tytuł w przypadku tego wykonawcy, w którym znajdziemy słowo na S, angielskie słowo na S. I nie jest to też jedyny przypadek, w którym tytuły jego utworów, niezależnie czy pod szyldem Moonface, czy tych wykonywanych z innymi zespołami, zawierają w sobie pewną taką deklarację niemocy. Ale ja nie o niemocy teraz chciałabym porozmawiać. Chciałabym, abyśmy poszli teraz tropem marimby.